ni wafuasi. Neno hili kwa maana ya ufuasi, wao ni wafuasi wa huyu na hawa wafuasi wa huyu, hata kama ikiwa wao katika mrengo mmoja. Katika istilahi, mmoja katika wale wachuoni wa Shia Ithnaashariyya anaitwa Al-Mufid, jalaka anaitwa Muhammad ibn Nu'man Al-Ukbari au maarufu kwa jina Al-Mufid, alifariki mwaka 413. Yeye anasema taarifu ya Shia kiistilahi. Shia ni kina nani? Kwa ikisemwa Shia anakusudiwa nani? Anasema Shia ni atba'u amiri almu'minina salawatullahi alayhi ala sabili alwala'i wal'i'tiqadi li'imamatihi ba'da rasuli salawatullahi alayhi wa ali bila faslin wa nafyi al-imamati amman taqaddamahu fi al-khilafa wa jarihi fi al-i'tiqadi matbu'an lahum ghayra tabi'in li ahadin minhum ala wajhi al-iqtida'. Kwenye kitabu chake Awail al-Maqalat ukurasa wa 39. Maana ya maneno haya, anasema al-Mufid kwamba Shia ni wafuasi wa Amir al-Mu'minin, yani Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ala sabili al-wala, kwa njia ya mapenzi, kwa kumpenda Ali, wal-i'tiqadi li-imamati. Shia ni wale ambao wanaitakidi uimamu wa Ali ibn Abi Talib baada ya rasuli salawatullahi wa salamuhu alayhi, baada ya mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi, bila faslin, pasi na kupambanua, kwa maana akitoka mtume sallallahu alayhi wasallam aliyefuatia ni Ali ibn Abi Talib. Hakuna kitenganishi kilichotenganisha baina ya mtume sallallahu alayhi wasallam na Ali katika ukhalifa. Wanafi al-imamati amman taqaddamahu, na kuukataa uimamu wa aliyemtangulia Ali ibn Abi Talib, yani wanafi al-imamati amman taqaddamahu fi al-khilaf, na kuukataa uimamu wa aliyemtangulia Ali ibn Abi Talib katika ukhalifa. Kwa maana kwamba Ushia ni kumpenda Ali na kuitakidi kwamba yeye ndiye khalifa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bila kutenganisha kwamba kuna mwingine aliingia katikati. Pia vile vile Ushia umejengwa katika msingi wa kuukataa uimamu wa alimtangulia Ali bin Abi Talib katika ukhalifa, kwa maana kwamba ili uwe Shia ni lazima ukatae ukhalifa wa Abu Bakr na Umar na Uthman radhiyallahu anhum, sababu hawa ndio walimtangulia Ali bin Abi Talib. Waj'alihi fi al-i'tiqadi matbu'an lahum, na kumfanya yeye Ali kiitikadi kwamba yeye ndiye anastahili kufuatwa na hao, ghaira tabi'in li ahadin minhum, na yeye si mwenye kumfuata yoyote katika wao, ala wajhi al-iqtida, kwa njia ya kufuata, yani kwamba yeye ni mfuasi. Haya maneno yamezungumza na wachuoni wao al-Mufid. Lakini ukiitazama taarifu hii utakuta imekosa baadhi ya vitu ambavyo leo Mashia wa leo wamevisimamia katika kujenga ushia wao. Kwa mfano, hakutaja suala la maimamu wengine, maana wao wanaitakidi kwamba maimamu ni 12, lakini hilo yeye hakuligusa katika taarifu yake, na hii ni khalal, ni kasoro, sababu lazima hii taarifu iwe jami' mani', taarifu lazima iwe imekusanya kile kilichomo kiwemo na kuzuia visivyokuwemo visiingie. Sasa hii haikufanya hivyo, kwa hiyo ilikuwa akusanye kwamba na maimamu waliokuwa baada yake wale katika dhuria yake. Pia hakutaja suala muhimu alilotaja, suala la maasum, kwamba imamu sharti awe maasum, hakutaja hilo. Na pia vile vile amewatoa Shia Zaidia katika hili. Hilo sio tatizo, kwa sababu tunazungumzia Shia Ithnaashariyya. Kwa hiyo hii taarifu imetajwa na Al-Mufid, lakini ina khalal, ina kasoro ndani yake. Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, ambaye ni katika ahli sunna, anasema katika kitabu chake Al-Fisal juzu ya pili ukurasa wa 107, taarifu yake kidogo ni muharrar, yani imekaa vizuri, imehaririwa vizuri. Anasema kwamba Shia ni man wafaqa Shia, kwamba man wafaqa Shia fi anna Ali radhiyallahu anhu afdalun nas ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ahaqqahum aw ahaqqahum bil imama wa waladuhu min ba'dihi fa huwa shi'iyyun. Anasema yule atakayewaafiki Shia kwamba Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ndiye mbora wa watu baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndiye anastahiki aliyena haki kwa kuwa na uimamu yeye na watoto wake baada yake, huyo ndiye anaitwa Shia.